أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم سورة مباركة الناس از جمله سوره های مدنی است. در حجۃ الوداع آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل گردیده، مجموعه حروف سوره مبارکه 3 می باشد. در ترتیب مصحفی 112 سوره است و در ترتیب نزولی 114 سورت. بعد سوره مبارکه توبه نازل گردیده. سوره مبارکه ارزش های والای اسلام را برای ما و شما معرفی می کند و در ضمن نصرت الله جل جلاله که نصیب حال مسلمان شده او را هم بیان می دارد و مسئولیت یک مسلمان در حفظ ارزش‌های اسلامی و دفاع از آن را هم به نمایش می‌گذارد. سوره مبارکه مجموعاً 17 کلمه و 69 حرف دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که کمک الله جل جلاله و پیروزی حق فرا رسد. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و ببینی مردم را که داخل میشان در دین الله جل جلاله افواجا گروه گروه. بناء جواب محذوف است، فإنک لاحق به، در صورت ای پیغمبر تو به پروردگارت ملحق میشی و ای دنیا را ترک میکنی. و اساس ای اساس فسبح بحمد ربک، بس به تسبیح توأم با ستایش یاد بکو پروردگارت را. و استغفره، و طلب آمرزش نما. انه کان توابا مسلما، اوست قبول کننده توبه. آیه مطالب بسیار عمده ای را برای ما شما می دهد. اولا دیدیم که در سوره مبارکه فاتحه الله جل جلاله معرفت رب را برای ما شما بیان داشت. انگامی که یک انسان معبود خود را شناخت، طبیعی که ستایش میکند او را. بعد از ستایشش دعوت برای او میکند و طبیعی که هرگاه دعوت بدین صورت بگیرد، الله جل جلاله فتح و نصرت خود را نصیب حال مسلمان ها و مؤمنین می کند. روی ای اساس پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ام معبود را برای مسلمان ها معرفی کرد، ام دعوت به معبود کرد، و الله جل جلاله به اساس دعوتش نصرت را برش نصیب می کند. در اینجا برش اعلام می کند که اذا جاء نصر الله، هنگامی که بیاید کمک الله جل جلاله به نصرت دینش و الفتح و به فتح مناطق. نصر الله تعداد از علما میگه صلح حدیبیه است، و الفتح همان فتح مکه مکرمه است. و رأیت الناس، و ببینی مردم را به این پیروزی که نصیب مسلمان ها شده. یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه داخل دین می شوند. بناهن وقتی که دین به مردم معرفی شد، تطبیق نمونوی از او به مردم داده شد، از او بعد از این دنیا تو رحلت می کنی. حضرت عمر رضی الله عنه در مجلس از صحابه پرسان می کند که مطلب و مفهوم اذا جاء نصر الله چیست؟ تعدادی گفتن که همان بیان تسبیح و تقدیس الله و گفتن حمد و ستایش به الله جل جلاله، این مفهوم را می رساند. بعد حضرت عمر می فرماید که من فکر میکنم چیز دیگری خواهد بود. و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که امیر المؤمنین، برداشت ما از این سوره ایست که رحلت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را برای ما شما معرفی میکند. و حضرت عمر گفت که قسم به خداست ما هم جز این چیز دیگر را نمیدانستم. و انگام که این سوره نازل شد پیامبر ما صلی الله علیه و سلم زندگی دگرگون شد، کاملا به طرف عبادت التفات بیشتری میکرد، تا به اندازه ای که به حضرت عایشه رضی الله عنها در یک روزها انگامی که خود را در بستر مندازد، بعد برش میگه که عایشه اذن لی اتعب ربی، اجازه برمیتی که پروردگار خود را عبادت بکنم. و من گفتم یا رسول الله چی تو می بر تو بگویم که اجازه ما بتم؟ تو میتونی پروردگار تو عبادت بکنی؟ بعد گفتیدم خیس وضو گرفت و به نماز ایستاده شد. چنان طول قیامی داشت که من ندیده بودم و چنان طول رکوعی داشت که من از او ندیده بودم. و انگامی که به سجده رفت چنان طولی کشید و مشغس سینیش را ما گرفتم. وقتی که نزدیک شدم که شاید رحلت نکرده باشد، گفتیدم که به عشق پیغمبر علیه السلام زمین تر شده بود و امیرم میگفت که یا الله مرا ببخش، پروردگار ما رحم کن. در این زمان و پیغمبر علیه السلام بعد از نزول از این آیت، حدیث بخاری است که پیغمبر علیه السلام در رکوع و در سجدیش ای را ترک نمی کرد که سبحان ربی الاعلا ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، سبحان ربی العظیم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، همیشه ای را تکرار داشت و ای را در سجدیش خود جای داده بود که سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفر لی، سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفر لی. و ما مسلمان ها زیبنده است که ایره هم در رکوع سجده خود جای بدیم، تا بتانیم که استغفار پروردگار و استغفار ما شامل ای شود که خداوند متعال گناه های ما شما را ببخشد. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، و ببینی مردم را که داخل میشان در دین الله، افواجا گروه گروه. در این صورت فَإِنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ، ای پیغمبر تو به الله جل جلو ملحق میشی، از این بعد وظیفیت پورا شده، بنان از این دنیا ترک میکنی. وقتی که از این دنیا را ترک میکنی فسبح بحمد ربک، پس به تسبیح توأم با ستایش یاد بکو پروردگارت را، پاکی الله تا یاد بکو، ستایش از او را به زبان بیار. و استغفر، و طلب آمرزش نما از وی، از وی طلب آمرزش بکو. انه کان توابا مسلما یقینا، که اوس بخشاینده و اوس بخشاینده، اوس قبول کننده توبه. امام احمد در جلد 5 صفحه 105 حدیث را از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بیان میکند که ان الناس دخلوا فی الدین افواجا، مردم گروه گروه در دین بعد از نصرت الهی که مسلمان ها را شامل شد، گروه گروه داخل دین شدند. و سیخرجون منه افواجا، و امت گروه گروه در آخر زمان از اسلام بیرون می شود، گروه گروه بیرون می شود. الله جل جلاله این حدیث را شامل حال ما نگردانه که مسلمان زنده باشیم و مسلمان ها گروه گروه بیرون شود. یک تعداد شاید گفتن که چگونه مردم گروه گروه بیرون می شود؟ نه، به زبان نمی بیاد که من بیرون شدیم. تذکره ای اسلام اگر خود نگاه می کند، ولی از قانون خدا سرباز می زند، از قانون الله فرار می کند، قانون الله را نمی خواهد سر خود تدبیق بکنه، از تدبیق قانون الله فرار می کند. و این موضوع را می بینیم که گروه گروه شروع شده و مردم بیرون می برند. سوره مبارکه ارشادات به ما می دهد. اول، کامیابی و نصرت الله همیشه از طرف الله